pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Pom, pom, ej, jakoś tak dalej to leci w każdym razie, ej. Wino z gatunków wytrawnych, Dom Perignon, wyznawcy alkohol to eliksir prawdy. Zło karmi nas dramatami jak karmina Burana i znów leczy mnie cannabis. Blawa dziś mnie nie bawi, to nie pieprzone sensacje z pierwszych stron gali. Ludzi na fali jak luksus Panamy, gdzie jedyne co doszamy to złote banany, fryzur ulizany, wachlarz banknotów pascha, łaska i powód do dyskusji jak ta. A ludzie jak mrówki, non-stop 2-4 obieg drążą kanały, by stać się Bogiem. To hajs jest nałogiem, człowiek. Przypominam, hajs to zaklinacz siły wyzyma jak angina. Nie znam się na witaminach, ale wiem co to dobry rap. Chmurę trzymaj, slang ożywia bloki. Co mam, wysyłam świat jak walkie-talki z młodych lat. Dzieci tej epoki ziemi obiecany kwiat. Jak paproci, wiesz, zostawiam ślad, byś nie zapomniał o tym, że każdy kto żyje ma patent na luksus, choć większość ginie jak w wodzie. Kuskus, kruszców tu nie ma, są ziom papierki, co tracą wartość z datą jak sandwich. Każdy kto żyje ma patent na luksus, choć większość ginie jak w wodzie. Kuskus, kruszców tu nie ma, są ziom papierki, co tracą wartość z datą jak sandwich. Znasz to zjawisko, za miodem do ula, zdejmij okular burak, z dermy okula chwura, FSO pancernik, w nim szmula, której nawet chuj nie pasuje do gęby. Z buza kierownicą FSO 1500 i grał 1000 lub więcej niż 4 nauczycielskie pensje. Wniosek: nigdy nauczycielem nie będę, bo za taki hajs to ja nie chcę drzeć się. No to per dzień w dzień wolę coś ekstra między wolnością a pierdlem. Nie to, że w Melbourne wakacje z laską, wolę wykorzystać talent jak Picasso zamiast Dragadaccio. Wolę hardcore jak ruska mafia z czajką z czajto. Nie upadnę jak Saspol związany z ulicą, jak z piórem Waldorf dla miękkich, jak Walbą cios klasy. Kangol przykrywa włosy, mam to czego inni mają dosyć, palto chroni od Golgoty, motyw mówi mi, że warto w oczy patrzeć, chuj z hajsem. Za Albi się orientuj. Metafory są za fiłe. Strajce poznasz razem z hasłem, bo każdy kto żyje ma patent na luksus, choć większość ginie jak w wodzie. Kuskus, kruszców tu nie ma, są ziom papierki, co tracą wartość z datą jak sandwich. Każdy kto żyje ma patent na luksus, choć większość ginie jak w wodzie. Kuskus, kruszców tu nie ma, są ziom papierki, co tracą wartość z datą jak sandwich. Albi się orientuj. Metafory są za fiłe. Albi się orientuj. Metafory są za fiłe. Albi się orientuj. Metafory są za fiłe. Albi się orientuj. Metafory są za fiłe. Albi się orientuj. Metafory są za fiłe. Albi się orientuj. Metafory są za fiłe.